أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه الله شافي الله كافي پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ناظرین گرامی, اس وقت پاکستان میں مونسون کی آمد ہو چکی ہے اور کراچی کے علاوہ تمام علاقوں میں پنجاب سے لے کر اور خیبر تک آپ دیکھیں کہ بارش شروع ہو چکی ہے. ہمارا آج کا موضوع بارش کی وجہ سے جو بیماریاں ہو جاتی ہیں, خاص طور پہ پانی کی خرابی کی وجہ سے پانی میں جو گندگی شامل ہو جاتی ہے, پانی جو ہے وہ مصفیٰ نہیں رہتا, تو اس وجہ سے جو ہے عموماً گیسٹرو کا مرض ہو جاتا ہے. عموماً ہاسپٹل جو ہے وہ بھر جاتے ہیں, چھوٹے بچوں کے پیٹ پھول جاتے ہیں, ان کو وومٹ ہونے لگتی ہے, ان کے پیٹ میں شدید تکلیف ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بارش کے دنوں میں کئی علاقوں میں لائنوں میں, گھر کے ٹینکوں میں, گھر کے بالائی چھتوں پہ جو ٹینک ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً جو پانی جمع ہوتا ہے بارش کا, اس میں گندگی, مٹی اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ پانی جو ہے وہ ٹینکوں میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ پانی ہم استعمال کرتے ہیں. خاص طور پہ بچے جو ہے وہ اس سے جلدی متاثر ہوتے ہیں. تو جہاں تک مونسون کے بارشوں کا تعلق ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے اور اس کی بے شک ہمارے ملک کو شدید ضرورت ہے, پانی کی ہمیں بہت شدید ضرورت ہے. لیکن چونکہ اس کا اسٹاک کا طریقہ کار ہمارے پاس جو ہے وہ بڑا کمزور ہے, ناتواں ہے, تو اس لیے ہمیں احتیاط یہ کرنی ہے کہ جو ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے اسٹاک جو ہم اپنے گھروں میں, بلڈنگوں میں, فلیٹوں میں جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں, اس میں ہمیں خیال کرنا ہے کہ ان دنوں میں خاص طور پہ جو میں نے عرض کیا کہ بارش کا پانی ملنے کا اندیشہ ہوتا ہے, تو اس میں آپ نے پانی جو ہے وہ بوائل کر کے پینا ہے. پانی کو آپ کوشش کیجئے کہ اس کو جب بھی خاص طور پہ بچوں کو دے اس کو بوائل کیجئے اور چھان کر اور اس میں تھوڑی سی پھٹکری جو ہے وہ کپڑے میں باندھ کے پوٹلی اس طریقے سے پانی میں گھما دیں تو سارا کچرا جو ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ احتیاط بڑی ضروری ہے کہ آپ پانی کی احتیاط کریں. بارش تو بے شک اس کا پانی تو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے, لیکن اس میں جو میں نے کہا کہ جو گندگی مل جاتی ہے, پانی جو بہتا ہے, پر نالوں سے پانی آتا ہے, نیچے ٹینکوں میں گھس جاتا ہے, تو ہمیں ان چیزوں کی احتیاط کرنی ہے. دوسری چیز, ان دنوں میں بارش کے دنوں میں جو سب سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے وہ ہمارے پھل ہوتے ہیں. یہ جو اس وقت پھل ہوتے ہیں وہ اسٹاک جو پیچھے سے آتا ہے, حالات خراب ہو جاتے ہیں, روڈ ٹوٹ جاتے ہیں, روڈ بند جاتے ہیں, تو پھل فروٹ جو سبزی منڈی میں ہوتا ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے اور وہ گلنے اور سڑنے لگتا ہے. اور ہمارے پاس عموماً لوگ اس چیز کو دیکھتے نہیں. اس وقت ہمارے پاس آپ دیکھیں آم وافر مقدار میں آیا ہوا ہے, تو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ان دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو بالکل صاف ستھرے پھل اگر آپ کو مل سکتے ہیں تو اٹس اوکے, بٹ آپ نے گلے سڑے پھل ان دنوں میں بالکل نہیں کھانا. خاص طور پہ خوان یعنی کہ جو ٹھیکے دار ہوتے ہیں, سوری یہ جو ٹھیلے والے ہوتے ہیں, ان کے پاس جو چیزیں ملتی ہیں, خاص طور پہ چاٹ ہو گئی, اور خاص طور پہ بچے جو جہاں پر جاتے ہیں حلیم کھا رہے ہیں, چاٹ کھا رہے ہیں, اور وہ چھولوں کے اوپر جو ہے وہ مکھیاں بھنک رہی ہیں. پکوڑے کھانے کا بڑا شوق ہے ہمیں, تو وہ پکوڑے بھی جس انداز سے ملتے ہیں کہ اس کو دیکھیے کہ اپنے گھر پہ بنا لیجئے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے اپنے پیٹ کے حوالے سے, کیونکہ گیسٹرو کا مرض, بد ہضمی کا مرض, الٹی اور قے کا مرض جو ہے ان دنوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ان چیزوں سے بچنا ہے. اور گھر پر بھی جو آپ غذائیں بچوں کو دیں ان میں سادی غذائیں دیجئے. خاص طور پہ کوشش کریں کہ جو آپ لوگ کھڑے چاول, بریانی کے چاول جو آپ لوگ کھاتے ہیں, اسے بالکل بند کر دیجئے اس موسم میں. بالکل نرم چاول کر کے, گلتی چاول کر کے آپ چاہے بریانی کھائیں, چاہے کھچڑی کھائیں, یا عام چاول جو ہے ان دنوں میں وہ ثقیل نہ ہو. ثقیل یعنی کہ سخت غذا کا استعمال بھی جو ہے وہ نہ کیا جائے. اور اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ اپنے کولر میں، اپنے مٹکوں میں، اپنے سرائیوں میں پانی جو ہے وہ آپ بوائلڈ رکھیں گے، یہ ہمیں بڑی اہم چیز دیکھنی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جب یہ بارش کا موسم آ جاتا ہے اور خاص طور پہ آم کے موسم میں، آپ نے دیکھا کہ مکھیاں بے حساب ہزاروں کی تعداد میں گھروں میں آ جاتی ہیں اور وہ گندگی پھیلاتی ہیں، تو اس سلسلے میں بھی اپنے دالانوں میں، اپنے صحنوں میں، اپنے لون میں، اپنے سڑکوں پہ، اپنے علاقوں میں پیسہ جمع کیجئے اور کچھ بھی کیجئے، 10-10 روپے سب سے لیجئے اور مٹی کا تیل جو ہے وہاں پہ چھڑکے تاکہ آپ مکھیوں سے محفوظ رکھیں، یہی مکھیاں جو ہے وہ بیماری پھیلاتی ہیں. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ متلی اور قیبی ہوتی ہے، اس میں سب سے اچھی جو دوا ہے وہ جنجر ہے، ادرک جسے ہم زنجبل کہتے ہیں. بہترین چیز ہے کہ ان دنوں کے اندر ادرک کی چائے پی جائے. آپ لوگ جو عام دودھ پتی گھروں میں پیتے ہیں، ہوٹلوں میں پیتے ہیں، تو آپ اس میں یہ کیجئے کہ ادرک کا اضافہ کروا لیجئے. اگر دودھ میں بھی ادرک ڈال دی جائے، دودھ پتی میں بھی ڈال دی جائے، تو ادرک کو سادہ بھی اگر آپ قہوے کی طرح لیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے. آپ گیسٹرو کے مرض میں اگر مبتلا بھی ہو گئے ہیں تو آپ ادرک اور پودینے کی چائے پئیں گے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ادرک تقریباً 2 انچ کا ٹکڑا اور 40 پتیاں پودینے کی لے کے آپ اس میں ڈال دیجئے پانی میں، اور اس کا قہوہ تیار کر کے، اس میں چینی مت ڈالیے، اس میں گڑ ڈالیے. گڑ کا استعمال ان دنوں میں بہت عمدہ رہتا ہے. اس کا آپ ادرک اور پودینے کی چائے میں گڑ ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں کافی بہتری آ جائے گی. اسی طریقے سے وہ لوگ جن کو گیسٹرو کا مرض ہو گیا ہے، اس وجہ سے جن کی عمریں جو ہیں 7 سال سے بڑی ہیں، ان کے لیے جو سب سے عمدہ چیز ہے کہ وہ جو ہے نیمبو جو ہوتا ہے، نیمبو کے 2 پیس کریں، اور 2 پیس کرنے کے بعد 1 پیس کو جو ہے یا تو توے کے اوپر یا ڈائریکٹلی اس کو چمٹے سے پکڑ کے گیس کے چولہے میں یا کسی بھی چولہے میں جو آپ کے گھر ہے اس کو آگ دکھائیے، اتنا آگ دکھائیے کہ وہ اندر سے ابلنے لگے، وہ پورا پک جائے. جب وہ بالکل کالا سا ہونے لگے تو اس نیمبو کو جو ہے کپڑے سے یا کسی چیز سے نچوڑ کے اس کا رس جو ہے نا، یہ شافی دوا ہے ہیضے کے لیے اور گیسٹرو کے لیے اور تیزابیت کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے. تو اس کو آپ اسی طریقے سے بچے کو آدھا چمچہ چٹائیے، بڑوں کو 1 چمچہ جلے ہوئے نیمبو کا رس جو ہے وہ آپ پلائیں، اور بڑے لوگ اس میں جو ہے کالا نمک ایڈ کر لیں اور اس کے بعد کھائیں، تو اس سے آپ کی جو معاملات ہیں وہ بہتر رہیں گے، آپ کا نظام ہاضمہ ٹھیک رہے گا، گیسٹرو کے مرض کا بھی یہ بہترین علاج ہے. اسی طریقے سے املی اس سلسلے میں بڑی عمدہ چیز ہے. املی کے اوپر میں نے میرے مطب میں ایک دوا بھی ہے، تو وہ اس طریقے سے بنتا ہے، وہ شربت میں آپ کو بنا دیتا ہوں کہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے 100 گرام املی کو جو ہے تقریباً 1 لیٹر پانی میں اتنا پکانا ہے کہ وہ پانی آدھا رہ جائے. اب اس کے بعد اس کو چھان لیجئے اور اس پانی میں جو ہے آپ کالا نمک صرف ایڈ کیجئے، اور پودینے کی پتیاں جو ہے ان کو پہلے سے پیس کے رکھیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس میں کالا نمک ڈال کے اس کو گرم کر دیجئے. آپ کی ایک چٹنی سے یا ایک مشروب سا بن جائے گا. یہ آپ ان دنوں میں آپ پئیں گے تو اس سے آپ کے پیٹ صحیح رہے گا، آپ کو گیسٹرو کے مرض سے آپ بچیں گے، بارش کی جو بیماریاں پیٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں ان چیز سے آپ بچ سکتے ہیں. املی کا شربت بنانے کا یہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا. اسی طریقے سے ایک قہوہ ہے جس میں لونگ اور سونف اور چھوٹی الائچی، 3 چیزوں کا آپ قہوہ بنا کے پی سکتے ہیں، یا تو ان 3 چیزوں کو، یعنی کہ آپ لونگ لے لیجئے، 50 گرام سونف لے لیجئے، 100 گرام الائچی لے لیجئے، 50 گرام، ان 3 چیزوں کو آپ پیس لیجئے اور اس میں حسب ذائقہ کالا نمک ملا کے رکھ لیجئے. یہ چورن سا تیار ہو گیا اور اسے آپ کھائیں تو اس سے آپ کا پورے یہ جو ساون کا مہینہ، یہ جو بارش کا مہینہ جو ہوتا ہے، اس میں بڑی عمدہ یہ چورن ہو جاتی ہے. اور چائے اگر آپ کو بنانی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 4 لونگیں ڈالنی ہے اور تقریباً 2 چھوٹی الائچی کھول کے اس کو ڈال دیجئے، آدھا چائے کا چمچہ سونف کا، اس کو آپ قہوے کی طرح پانی میں گرم کیجئے اور اس کے بعد اس کو چھان کر اس میں گڑ کا استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ گیسٹرو کے مرض، تیزابیت، سینے میں جلن، ان تمام چیزوں کے لیے یہ بڑی عمدہ چیز ہے. دہی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور اس سلسلے میں یہ بہت اچھی ہے کہ آپ دہی آپ لیں، اور دہی تقریباً آپ 50 گرام، یعنی کہ صرف 2 ٹیبل اسپون بڑے والے جو سروس اسپون ہوتے ہیں وہ ایک آپ لے لیں تو 50 گرام کے قریب دہی ہو جائے گا. تو اس دہی کو آپ کو یہ کر دے گا، اس کو 2 گلاس پانی میں ڈال دیجئے، اس کے بعد اس کو گرائنڈ کیجئے. گرائنڈ کرنے کے بعد اس میں جو ہے پہلے سے سفید زیرہ پیس لیجئے اور ذرا سا نمک، سفید زیرہ اور نمک पहले से पीस लीजिए और उसके बाद उस दही की लस्सी में वो डालकर आप पियेंगे तो इससे आप तमाम चीज़ों से महफूज रहेंगे। और अगर कोई ऐसी हैज़े वाली बात या गैस्ट्रो वाली बात होती है तो दही की लस्सी ऐसी है कि ये इस चीज़ से बचाव रखती है। और वैसे भी आम दिनों में भी जो है वो हमको दही की लस्सी लेना चाहिए। खीरा इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि खीरे को पीस के और उसके शरबत में पुदीना डाल के। तो बेसिक चीज़ जो मेरी तमाम गुफ्तगू की है वो दो चीज़ें हैं, वो है अदरक और पुदीना। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ग़िज़ाओं में शामिल कीजिए, इंशाल्लाह इससे हम इन तमाम बारिश से होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। इस सेगमेंट में हम आपकी कॉल्स लेते हैं और बहुत ही दिलचस्पी के साथ आपकी कॉल सुनते हैं और उसके जवाब को तरतीब देके उसी वक्त मैं उसको आप दवाएं बताता हूं। लेकिन आपसे सिर्फ मेरी एक मुद्दबाना दरख्वास्त है कि जब हमसे बात करें तो आप अपने टीवी की आवाज़ जो है वो बंद कर दिया कीजिए, उस वजह से कि टेक्निकली हमें जो है वो आवाज़ नहीं आ पाती और टाइम ज़ाया होता है। हमारे पास कॉलर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, मैंने किसी से सुना है कि अगर अदरक के टुकड़े को ना काट के जैसे नाक से 15 मिनट तक गले और ठंडे पानी से धोने तो 15 दिन में ना नाक का गोज कम हो जाता है, मतलब वो पतली हो जाती। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप मुझे ऑथेंटिक लगते हैं, आप बिल्कुल सही बातें बता रहे। आप नाम बताइए, कहाँ से बोल रही है? मेरा नाम ना आयशा है, कराची से बात कर रही हूँ। कराची से, चलिए ठीक है, आपको जवाब देते हैं इंशाल्लाह। आप पास एक कॉलर और है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? आपका शो बहुत शौक से देखते हैं, मेरा सही वाल से बात कर रही हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका सवाल। सर, मैंने आपसे तकरीबन 2-3 दफा पहले शो में पूछा है मगर शायद आप मेरा जवाब नहीं दे पाए। मैंने आपसे पूछा था यही गंजपन हो गया है बच्चे को, 30 साल उसकी उम्र है, आप उसके लिए मुझे कोई तेल बता दें कि मैं खुद घर में बना लूँ। गंजपन हो गया है जी। उम्र कितनी है जी? उम्र कितनी है बच्चे? 30 साल। 3 साल? 30 30 30। अच्छा 30 साल जी। अच्छा अच्छा, आगे से सारे बाल झड़ गए, गंज की तरफ जा रहा है, तो कोई तेल आप मुझे बताएं, मैं खुद बना के उसको इस्तेमाल कराऊंगा, उसके बाल हो गए। ठीक है, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा कहाँ से? कराची से बोल रही हूँ, साजदा। हकीम साहब आप कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। हकीम साहब, मेरी बहन की ना पेस्ट पे चाइयां है डब्बे से, तो मैं आपसे ना उसको आपके पास लेकर आना चाह रही हूँ। मैंने गांव से उसको बुलवाया है इसलिए कि मैं आपको आपसे इलाज करवाऊँ उसका। ठीक, तो आप अपना ऑन एयर ना टीवी पे ये बता दो कि टीवी पे के आप कहाँ पे आपका क्लिनिक है। और मेरी बच्ची का सीना बहुत जकड़ा रहता है हर वक्त, तो उसके लिए एक कावा सा बता दो, दवाइयों से हम तंग आ चुके हैं, तो कावा से बता दो जो उसको रात को मैं सोते वक्त पिला दिया करूंगा तो उन लोगों को आराम आ जाए कांसी से। चलें ठीक, देखें होता ही है कि जो हमारे सेगमेंट अभी ख़त्म होगा उसके बाद जो आखिरी सेगमेंट रहेगा इसमें मेरे टेलीफोन नंबर आते हैं, आप वहाँ फ़ोन करके और मालूमात हासिल कर लीजिए, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। तीसरे सेगमेंट में मेरे नंबर्स आ जाते हैं तो वो आप देख लीजिएगा, और बाकी और बच्ची का जो है वो मैं आपको जवाब दे दूंगा। हमारे पास एक कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम हकीम साहब, मैं मिसेज जाहिद रावलपिंडी कोहटा से बात कर रही हूँ। अच्छा, कोहटा से। जी तो फरमाइए। बहुत दिन हो गए आपका ये नंबर ट्राई कर रहे थे, नहीं मिला है, लेकिन मेरे माजद खास साथ के नंबर टाइप 3 सवाल है मेरे। पहले मसला तो मेरे अबू का है, तकरीबन वो 100 साल से ऊपर है, तो उनका मैदे का मसला है, तो उनका कोई आसान सा नुस्खा बता दें मैदे का। वो हार्ट पेशेंट भी हैं और उनका दाढ़ का भी मसला है, दर्द है तो डॉक्टर निकाल नहीं रहे हैं, तो दर्द करती है, दाढ़ बहुत ज्यादा है, उनको भी मसला है। और मेरा उम्र कितनी है? एलर्जी है, छींके आती हैं और आंखों में हारिश लगती है सुबह। उम्र कितनी है इनकी? जी आप किसके मुतालिक? 34 साल है। अच्छा, ये आपके मुतालिक बात कर रही है ना आप? जी मेरी और मुझे एलर्जी का मसला है। मेरे अब्बू की उम्र तकरीबन 100 साल से ऊपर है माशाल्लाह। अच्छा, अब्बू की उम्र, वही मैं कह रहा हूँ, आपने 100 साल से ऊपर है, चाहे अल्लाह ताला बेहतर करे। और मैं आपका भी जवाब देता हूँ और इंशाल्लाह ताला आपका जो साइनस का मसला है इसका भी इंशाल्लाह आपको जवाब देता हूँ। और वैसे इंशाल्लाह ताला 1 जुलाई को मैं जो इस्लामाबाद में हूँगा, आप मेरे जो आखिर में नंबर आएंगे उससे तफसील मालूम कर लीजिए। इतवार को इंशाल्लाह चाहें तो आप वालिद साहब को या आप दिखा लीजिएगा। हमारे पास एक कॉलर और है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन सा, आप कहाँ से? गोजरा से आवाज बात कर रहा हूँ। गोजरा से जी सर। हाँ जी सवाल। हकीम साहब, मेरी वालदा ना मुंह का कैंसर हो गया, तो ना को ना अंदर जख्म ही जख्म आ मुंह दे अंदर। अच्छा, ते कुछ खादा पीता नहीं जाता है, मिर्च वगैरह हर शय कोई भी शय नहीं लगती है मुंह। तो इनको कैंसर डायग्नोस हो गया है? हाँ जी, श्वान वगैरह लगवाइया थी, कोर्स ना मुकम्मल करवाया वा। अच्छा अच्छा अच्छा, चल ठीक है, अल्लाह ताला बेहतर करे, आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया। वहाँ पर एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा, आप कहाँ से? जी हेलो, आवाज नहीं आई, मैं आजम बोल रहा हूँ पिंडी से। जी सर फरमाइए। जी मुझे चक्कर आ रहे हैं, इसके बारे पूछना था। मुझे चक्कर आते हैं वो सोते हुए, ज्यादा चक्कर आते हैं, जागते हुए नहीं आते, कम आते हैं, सोते हुए ज्यादा आते हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 65 साल है। अच्छा, तो आपको कुछ सर्वाइकल का, गर्दन का कोई मसला तो नहीं है? गर्दन बैक सर मतलब घटा हुआ है। हाँ। तो डॉक्टर जो कहते हैं वो करने मैराथन का कोई मसला है, अंदर से पानी हिला हुआ है, जब अपने क्या हुआ है तो उसका कोई मसला है। करवट बदलता हूँ, सीधा लेटता हूँ, करवट बदलता हूँ, चक्कर आ जाता है। हाँ, उसमें कई मसाइल होते हैं, कई वजूहत होते हैं। आप ऐसा करें, गर्दन का आपके पास अगर एक्सरे वगैरह है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मेरा आखिर में नंबर आएगा तो आप देख लीजिएगा। और उसमें अगर आपके पास एक्सरे की रिपोर्ट है सर्वाइकल की तो वो मैं देख लेता हूँ। चक्कर की कई वजूहत होती हैं, इंशाल्लाह ताला आप वो मेरा नंबर ले लीजिएगा और फिर आप वो भेज दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पास एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी। कौन सा, आप कहाँ से? मैं सियालकोट से बोल रहा हूँ। कौन सा आप? हाँ, तारिक। तारिक साहब जी सर। सर मेरी वाइफ है, उसको ये प्रॉब्लम है कि गैस प्रॉब्लम और डकार आते रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तेजाबियत का मसला तो नहीं है? तेजाबियत भी है या सिर्फ गैस्ट्रिक पेट फूल जाता है? हाँ जी, गैस ही है सिर्फ। अच्छा चलें, ठीक है, आपको हम जवाब देते हैं। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा है तकरीबन 2.5 साल का। कौन सा, आप कहाँ से? मैं कुदूस बात कर रहा हूँ, पंजाब से, भावलपुर से। जी सर फरमाइए। सर मेरा एक बेटा है, उसको तकरीबन 2.5 साल की उम्र है, उसको जो है निमोनिया हो जाता है, गर्मियों में भी निमोनिया हो जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेहरबानी। निमोनिया ज्यादा हो जाता है इनको? निमोनिया हो जाता है, जैसे पसलियाँ जाती हैं। उम्र कितनी बताई सर आपने? 2.5 साल बच्चे की। अच्छा, 2 साल के करीब है, ठीक है जनाब, आपको जवाब देते हैं। बस कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से, जरा सा ऊंची आवाज में बोलिए। मैं जी एबटाबाद से शाफिया बात कर रही हूँ, मेरे बच्चे का मसला है। जी एबटाबाद से आप बोल रही हैं? मेरे बच्चे का मसला है जी, उसके 10 साल का बच्चे, उसके 8 काम पे सुबह जिसम नहीं तकरीबन काम पे कांपता है। जी क्या कह रही हैं, बच्चे का जिस्म कांपता है? बच्चे का मसला है, मेरा बच्चा 10 साल के बेटे है मेरा। ठीक है, मैं 10 साल का है। 10 साल के? जी जी 10 साल के। जिस्म कांपता है जी, हाथ ज्यादा कांपते, कोई चीज भी हाथ में लेता है, चाय वगैरह नीचे गिरती है। चले ठीक है, इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? सर मैं कराची से बात कर रही हूँ। नाम? सफिया। जी फरमाइए। सर जी मेरे 2 बेटे हैं, एक की उम्र 9 साल है और एक की उम्र 4 साल है। ठीक। उनको जो है वो नजला बार रहता है और सीना बार बार उनका जाम हो जाता है। जब नजला होता है, सीना जाम होता है तो कुछ खा नहीं पाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। जी उमर हो गए हमारे पास, एक और कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? जी पिंडी से बात कर रही हूँ। जी आई अचानक, तो इसको कम करने के लिए जरा कुछ बता दे। आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं पिंडी से बोल रही हूँ, बीपी हाई रहता है, तो जरा इसको कम करने के लिए कुछ दवा बता दे आसान सी। अच्छा बीपी आपका हाई रहता है, आप अपनी उम्र बता दीजिए। तकरीबन 60 के करीब। वो दवा ले रही हैं आप बीपी की? इसी दे ले रही हूँ, डॉक्टर की दवाई है। अच्छा अच्छा चले ठीक है, आपको जवाब देते हैं आपकी कॉल का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक और कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। इनकी आवाज नहीं आ रही, दूसरी कॉलर को दे दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहिबा कहाँ से? वालेकुम सलाम, लाहौर से बात कर रही हूँ कुसुम। लाहौर से? जी फरमाइए। ये जो है ना मेरे घुटने हैं, इनमें बहुत शदीद दर्द रहती है। अच्छा घुटनों में दर्द रहता है सिर्फ? जी। उम्र आप बताइए? 49 ईयर। आपको कोई शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है। चलिए ठीक है, आपको बताते हैं इंशाल्लाह। हमारे पास एक कॉल और है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। आप की आवाज नहीं आ पा रही, आप टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, दूसरी कॉल ले लीजिए। चल हमारे पास जो कॉल्स आई हैं इसमें सबसे पहली कॉल आयशा साहिबा की थी कराची से, और इन्होंने बताया कि नाक का गोश्त इनको बड़ा हुआ, और किसी ने बताया कि अदरक का जूस निकाल के और उसे नाक में डालें। ठीक है इस, लेकिन इससे बेहतर जो चीज़ है वो कलौंजी का ऑयल है, कि आप कलौंजी का असल ऑयल बाज़ार से ले लीजिए और वो दो दो कतरे नाक में आप डालिए, कम से कम 3 हफ्ते आप डालिए, देखिए आपको बहुत अच्छा असर आएगा और उससे काफ़ी बेहतरी आएगी। और जहाँ तक अदरक का ताल्लुक है, अदरक को भी आप कूट के और उसको किसी कपड़े में उसके निचोड़ लीजिए और वो भी आप डालिए, लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ कलौंजी का तेल है। हुमैरा साहिबा साहिवाल से इन्होंने बताया कि गंज है, 30 साल का इनका लड़का है, उसको मसाइल रहते हैं, तो इसमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले तो सिंदूर जो होता है वो आप मंगवा लें, और इसको नींबू के रस में डाल के जहाँ जहाँ पे गंज है उस जगह को पहले साफ करें, और संदूर और नींबू जो है वो उस जगह पर अच्छी तरीके से लगाइए। अगर पूरे सर में है तो उसमें उस तरह फिरवा दें, और उसके बाद संदूर और नींबू जो है वो मिला लीजिए, और उसके बाद उसको पूरे सर पे 2 से 4 घंटे तक लगे रहने दीजिए, तो इससे फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आप पास कॉल रखें उनसे बात कर ले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से भाई? मोहम्मद सिद्दीक इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी सिद्दीक साहब। हाँ जी, ये मेरे चेहरे पे ना जी खारिश ही होती है, तो फिर उधर एक सुर्ख सा दाग सा बन जाता है, तो उसमें फिर वो अभी वो काला स्पॉट सा हो गया ना माथे पे भी, और जो है दाएं वाला रुखसार उस पे भी, अभी गर्दन पे भी वो मतलब कि खारिश ही हो रही है, तो वो फिर उधर पता नहीं वो ददर है या क्या चीज़ है, कैसा खारिश होती है उसमें, और फिर वो जब वो बड़ा हो जाता है, वो दाग बड़ा हो गया। अच्छा माथे पे। आपकी उम्र कितनी है जनाब? मेरी उम्र जी हजरत 62 साल है। 60। तो आपको कोई बीमारी तो नहीं है, शुगर या ब्लड प्रेशर? वैसे तो मैं डायबिटीज हूँ जी। शुगर है ना? शुगर का मैं पेशेंट हूँ जी। अच्छा, 2004 से जी। चलें ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला आपको जवाब भी देता हूँ और इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर जवाब दूंगा। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानी पड़ रहे हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर ख़िदमत है। हमारे पास जो सवालात हैं उनके जवाबात हाज़िर ख़िदमत हैं। कराची से साजदा साहिबा, इन्होंने बताया कि इनकी झाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसके लिए आप हब्बुल रिशाद ले लें। हब्बुल रिशाद तकरीबन 100 ग्राम लेके उसका पाउडर करके पिसवा लीजिए, और काला सिरका जिसे मिक्स फ्रूट सिरका कहा जाता है उनको दोनों को मिला के और मरहम की तरह इसको आप लगाएं तो इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। इसी तरीके से आमले का मुरब्बा, 2 अदद आमले रोज़ाना नाश्ते में ले लिया करें, इससे भी जो है अमूमन झाइयों के लिए बहुत उम्दा रहता है। और इसी तरीके से आपने दूसरा सवाल किया, उसका जवाब ये है कि अदरक और पुदीना जो है दोनों को आप पानी में डाल के थोड़ा थोड़ा सा और उसकी चाय पीना शुरू कीजिए। वहाँ पर एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब है, कहाँ से? जी फरमाइए। ये मेरे मियाँ को बहुत ज्यादा दर्द होता है कमर में और सारे जिस्म में, और कहते हैं कि बहुत ज्यादा जैसे ताकत खत्म हो जाती है, उसके लिए कोई अच्छी सी दवाई है? मोरों में बहुत ज्यादा उन्हें। अच्छा, मोरों का मसला है, एक्सरे वगैरह या MRI है इनका? जी वो कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस का कोई प्रॉब्लम है, तो वो दूसरी दवाई नहीं लेते, कहते हैं कि उससे और ज्यादा मसले हो जाते हैं। तो मैंने कहा कोई आपसे अच्छी सी कोई दवाई पूछ लूँ। बहुत ज्यादा उनको ना कहते हैं जैसे हिम्मत ही नहीं होती उठने की, और ताकत नहीं है हड्डियों में बहुत ज्यादा। उम्र कितनी है उनको? ब्लड प्रेशर या शुगर तो नहीं है? शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है उनको, बीपी थोड़ा बहुत हाई रहता है। अच्छा चलें ठीक है, मैं इंशाल्लाह बता भी दूंगा। और 1 जुलाई इतवार को मैं रावलपिंडी में हूँगा, इस्लामाबाद में, तो आप मेरा नंबर ले लीजिए और उनसे बात करके मुझे चाहें तो दिखा भी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? मोहम्मद अली बोल रहा हूँ सर, रावलपिंडी से। जी मोहम्मद अली साहब। सर मेरे दो बच्चों को दाने निकलते हैं, उनकी जिल्द में ठीक नहीं होती है, बड़े बड़े स्पेशलिस्टों से चेक कराया है, वो कहते हैं ये वालिद के हार्मोन की वजह से है, दवाइयां देते हैं वक्ती फर्क पड़ जाता है, फिर ठीक नहीं। उम्र कितनी है मोहम्मद अली साहब? उम्र एक की 15 साल है और एक की 12 साल है। ठीक है जनाब जवाब। सर उनकी हालत, चेहरे की हालत, जहाँ दाना निकलता है वो निशान छोड़ जाता है, चेहरे की हालत खराब हो गई है, मेहरबानी करके सर कोई ऐसी हिकमत की दवा बता रहे हैं जिससे, वो कहते हैं ये हार्मोन की वजह से। ठीक है ठीक। और इसका कुछ गोजरा से मिसेस जाहिद हैं, कहोटा से, रावलपिंडी से इन्होंने फ़ोन किया और इन्होंने बताया कि इनको सबसे पहले तो वालिद साहब की उम्र 100 साल से ज़्यादा है, इसके लिए आप जो है तबाशीर 100 ग्राम ले लें, छोटी इलायची का दाना 100 ग्राम ले लें और मिश्री 200 ग्राम, इन तीनों को पीस के ये पाउडर आधा आधा चमचा इनको खिलाइए, मैदे की गर्मी तेजाबियत के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। और इसी तरीके से एलर्जी के लिए आपको जो ज़ाती तौर पे जो आपने बताया उसके लिए आप गुले बनफ्शा और बर्ग बनफ्शा, ये दो चीज़ें बड़ी उम्दा चीज़ें, इन दोनों को हम वजन ले कर इसका जोशानदा 3 महीने तक के पीजिए। इस्लामाबाद पिंडी में ये जो बहुत ज़्यादा पोलन एलर्जी होती है उसके लिए भी ये बेहतरीन इलाज है। गोजरा से इन्होंने सवाल किया, इन्होंने बताया कि वालदा साहिबा के मुंह में कैंसर हो गया, इनका ट्रीटमेंट और शुआएँ वगैरह इनको लग रही हैं, वो आप जो भी इलाज कर रहे हैं वो आप उनको लाजमी करवाइए। कॉर्न फ्लोर जो होता है, कॉर्न फ्लोर तकरीबन 50 ग्राम ले लीजिए, सत्यानासी बूटी तकरीबन 50 ग्राम ले लीजिए और दार हिल्द 50 ग्राम ले लीजिए, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पिसवा के ये पाउडर बना लें और इसमें उसको पाउडर सा बना के इसको किसी पानी में, आधा गिलास पानी में इसको घोल दीजिए इस पाउडर को, और उससे अपनी वालदा साहबे को कुल्लियाँ करवाएं, तो इससे इंशाल्लाह ताला मदद मिलेगी और इससे बेहतरी भी आ सकती है। अब्बासी साहब, आज़म अब्बासी साहब पिंडी से, इन्होंने बताया चक्कर आ रहे हैं, इसके लिए आप दो चीज़ें हैं, एक तो लहू का सपिस्ता आप ले लें बाज़ार से, लसूड़े जो होते हैं अगर लसूड़े ताज़े मिलते हैं तो उनको उबाल के वो पी लीजिए, या लहू का सपिस्ता जो है ये आप ले लीजिए, और खमीर गाव जबान ऊँच सलीब वाला, ये दोनों चीज़ें सुबह शाम एक एक चमचा खाइए सियाल को। और इसी तरीके से अब्बासी साहब आप ये भी करें कि हर्बलिन के नाम से जो एक साशा है, और आप इसमें टीवी में भी देख सकते हैं कि इसका टेलीफोन नंबर आता है, तो वो साशा बड़ा उम्दा रहता है, अलसी के साशे होते हैं ये, ख़ास तौर पे जो आपके चक्कर आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल आ रहेगा, और इसी तरीके से कई मामलात के लिए सुबह एक साशा पानी में घोल के, शाम को एक साशा पानी में घोल के लीजिए, हर्बलिन के नाम से आप उसको फ़ोन करके घर पर मंगवा सकते हैं। सियालकोट से तारिक साहब ने बताया कि गैस और तेजाबियत बहुत है, इनकी बीवी को इलायची आप ले लें, छोटी इलायची दो अदद सौंफ आधा चमचा ले लीजिए, पुदीने की 40 पत्तियां ले लीजिए, और अजवाइन एक चुटकी, चार चीज़ें आप एक गिलास पानी में उबालिए और इसकी चाय इनको सुबह शाम दोनों टाइम पे पिलाइए। बहावलपुर से इन्होंने बताया कि बच्चे की उम्र 2 साल है और इसको भी निमोनिया का कुछ इनको बताया असर, इसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि काकड़ सिंगी आप ले लें और उसको पिसवा के बारीक करके चार चुटकी जो है एक चमचा शहद में डाल के इसको बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके सिर्फ काकड़ सिंगी इसमें लीजिए। और इसी तरीके से रोगन है बैज़ मुर्ग आप बाज़ार से मंगवा लीजिए, और या फिर याकूती के नाम से जो मटर होते हैं, मटर का जो चना, मटर का जो आटा बनता है उसकी एक दवा होती है, उसको हम कैरूती आर्द करसना बोलते हैं, ये बाज़ार से ले लीजिए और इसकी दोनों पसलियों में रोगन बैज़ मुर्ग और कैरूती मिलाकर इसको लगा के ऊपर से कोई कपड़ा बांध दिए, 2-3 दिन में आप देखेंगे इंशाल्लाह डब्बा अतफाल हो या निमोनिया, इसकी ये बेहतरीन दवा है। एबटाबाद से इन्होंने सवाल किया कि इनका जो बेटा है उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, अब इसकी डिटेल तो मैं नहीं जान सका, लेकिन फिर भी आप मेरा टेलीफोन नंबर लेके इसका डिटेल मुझे बता दीजिए, अगर बच्चा स्क्रीन पे इस वक्त नंबर आ रहा है ये नंबर ले लीजिए, और इसकी उम्र तो आपने बताई लेकिन इसमें कई कॉजेज होती हैं, अगर आपके पास कोई एक्सरे MRI कोई ऐसी डॉक्टर ने क्यों जिस्म कांपता है, इसके रीजंस होंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 1 जुलाई को इंशाल्लाह बैठूंगा भी, वो आप अगर चाहें तो कॉन्टेक्ट करके आ जाइए, और इसमें जो दवा अगर आप लिखना चाहें तो आकर करह असली जो है वो 50 ग्राम लेना है, बरहमी बूटी 100 ग्राम लेना है, अस्तखुदूस 100 ग्राम लेनी, इन तीनों दवा को पिसवा के और चार चार चुटकी शहद में मिला के इनको दीजिए। इसी तरीके से हमारे पास सफिया साहिबा ने बताया कि इनको पुराना नज़ला है, 9 साल की बच्ची, इसके लिए आप ये करेंगे कि चने ले लें, भुने हुए चने तकरीबन 1 पाव ले लें, इसमें 25 ग्राम दखनी मिर्च जो है वो मिला लें, और इसी तरीके से इसमें 100 ग्राम जो है मिश्री मिला के दवा बड़ी अच्छी सी हो जाएगी, सुबह शाम एक एक चमचा इनको दीजिए तो इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। और इनको सपिस्ता बाज़ार से मंगवा के और उसको उबाल कर दें, या फिर लहू का सपिस्ता बाज़ार से लेके सुबह शाम खिलाइए। पिंडी से ही हमारे पास एक कॉल थी, इन्होंने बताया कि इनको ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो ये कि आप परहेज़ करें, परहेज़ में नमक वगैरह हो गया, और इसी तरीके से जो अलसी मैंने कहा कि हर्बलिन के साशे जो हैं वो आप मंगवा लीजिए, उसका नंबर आता है टीवी पर और उसे आप मंगवा लीजिए, आपके घर पे वो पहुंचा देंगे, एक साशा सुबह एक साशा शाम को आप लीजिए, और इसी तरीके से छोटी चंदन आपको मंगवानी होगी, दवा आप लिख लीजिए गौर से, 50 ग्राम छोटी चंदन है, 200 ग्राम धनिया है और 10 ग्राम काली मिर्च, इन तीनों चीज़ों को पिसवा लीजिए, पिसवा कर आधा आधा चाय का चमचा सुबह शाम आप लेंगे तो इससे देरीना बीपी जो है वो कंट्रोल में रहता है। लाहौर से इन्होंने बताया कि इनके घुटने में दर्द है, घुटने के दर्द के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है गोंद कतीरा है, कमरकस है, दो चीज़ें आप 50-50 ग्राम ले लीजिए और इसमें अजगर नागोरी 50 ग्राम डाल के इनको पिसवा लीजिए, पाउडर सा बन जाएगा, अगर टेस्ट आपको सही नहीं लगे तो हम वजन मिश्री इसमें मिला के सुबह शाम खाइए, और अपने घुटनों में रोगन जैतून जो है वो ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी लौंगे डाल के, जैसे एक पाव तेल में 50 ग्राम लौंगे डाल के और तेज पात का जो पत्ता होता है, 4 पत्ते वो डाल लीजिए उस तेल में और उसके बाद उसको जला लीजिए। जलाने के बाद उसको छान कर महफूज रखिए। और ये तेल भी अगर आप लगाएंगे तो हर किस्म के दर्दों के लिए बहुत उम्दा चीज़ है और इसका इस्तेमाल आप लाजमी करें। इसी तरीके से मोहम्मद सिद्दीक साहब शुगर पेशेंट हैं इस्लामाबाद से, इन्होंने कॉल किया, उन्होंने बताया कि चेहरे पर बहुत ख़ारिश है, इसकी कई वजूहत हो सकती हैं, एलर्जी भी हो सकती है, कि इसके लिए सबसे बेहतर चीज़ ये है कि अपनी शुगर को आप कंट्रोल कीजिए और इसी तरीके से उन्नाप बाज़ार से मंगवा लीजिए और उन्नाप को पानी में उबाल कर और छान कर दो चीज़ें आप ले लें, उन्नाप के 10 दाने ले लीजिए और चराइता तकरीबन 5 ग्राम ले लीजिए। इन दोनों को अच्छी तरीके से पानी में उबाल के सुबह के वक्त नहार मुँह पी लीजिए, रात को पानी में इन दोनों चीज़ों को भिगा के सुबह उबाल कर आप पीने से इंशाल्लाह ताला ये आपके जो ख़ारिश वगैरह हो रही है इसके लिए ये बहुत उम्दा रहे। साइमा साहिबा भी रावलपिंडी से हैं, इनको कमर का दर्द और मोहरों का मसला है और उनके शौहर को, तो इनको बीपी भी है, तो इसमें यही है कि अभी फ़िलहाल जो है आप इनको जो है मोस्टली सफ़ेद मोस्टली सियाह दो चीज़ें आप ले लीजिए और इसी तरीके से सूरन जान शीरी तीन चीज़ें आप 50-50 ग्राम ले लें और इसका पाउडर करवा लें और सुबह शाम इनको एक एक चमचा दीजिए। और वैसे मैंने आपको पहले भी मशवरा दिया था कि 1 जुलाई इतवार को मैं इस्लामाबाद में हूँ, मुझसे जो नंबर आ रहे हैं उससे कॉन्टेक्ट करके अपने शौहर को मेरे पास भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह और कोई सजेशन होगा तो हम आपको दे देंगे। इसी तरीके से असल में एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो मोहरे का दर्द होता है ये उमूमन L4, L5 नीचे L7 तक के प्रॉब्लम होता है, इसमें कर्व आ जाता है, बाद दफ़ा इसमें जो नस जो है वो फंस जाती है और बाद दफ़ा हराम मगज़ की ख़राबी की वजह से भी, यानी कि कई इसकी बाइफिकेशंस होती हैं कि भी इसकी कमर के दर्द की वजह क्या है, आप काम क्या करते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ये तमाम चीज़ें हम एक जगह यकजा नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि अभी फ़िलहाल जो मैंने आपको नुस्खा दिया है वो आप ले लीजिए। मोहम्मद अली साहब भी रावलपिंडी से इन्होंने हमें कॉल की और इन्होंने ये बताया कि इनके शायद 2 बच्चे हैं और बिल्कुल ठीक डॉक्टर ने कहा कि ये हार्मोन्स का मतलब नहीं, ये उम्र का तकाजा होता है कि 15 से 18 साल तक के बच्चों के चेहरे पर दाने निकलते हैं, इसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इनको उन्नाप और चराइता जो अभी मैंने बताया है ये अगर बच्चे पी सकते हैं तो सिर्फ इनको रात को भिगा दीजिए दोनों चीज़ों को, 10 उन्नाप ले लीजिए, चराइता 5 ग्राम ले लीजिए, सुबह छान कर इसका पानी जो है आप पी लें। और जायफल बहुत उम्दा चीज़ है कि जायफल ले लें, थोड़े से दूध में जायफल का पाउडर आप मिला के इनके दानों में लगाएंगे तो ये वक्ती तौर पे जो है वो बेहतर हो जाएंगे। नाज़रीन हमारा आज का मौजू बारिश की बीमारियाँ, इस पर हम मज़ीद कल भी बात करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने खैर की तो कल दोबारा प्रोग्राम में हाजिर खिदमत होंगे। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।